netulama e bandeli ya nyoso ezaliyo pesuka na likambo nyoso sanjolama netulama nguya epai na yo lobiko epai na yo lipamboli epai na yo netulama nguya na ngai epai na yo bruza na nzambe na ngai Mboko tambola ngai, mampinga na mampinga, koto kama na mokama, ezingi ngai, liboso sina pe pembeni, na kobanga mwana. Netulama, nzoa lukumu nyoso nzambe obongi na yango. Liboso na yo, yawe nzambe nanga, tungumba meliyo. Lokola yo papa monanite Azalite pe akozala kate Bonzambi moko bobele yo Kumama na yo